तुम्हारे हैं, कहो एक दिन तुम्हारे हैं, कहो एक दिन कि जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है। सितारा सी जिन्हें कहते हो वो आंखें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम शाख सी कहते हो वो बाहें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम फूल सी कहते हो वो बातें तुम्हारी हैं। अगर सब कुछ मेरा है तो सब कुछ बख्श दो एक दिन, वजूद अपना मुझे तुम दे।